naruszenie prawa republikańskiego, które podlega karze. Władze zmobilizowały kilkanaście tysięcy policjantów do pilnowania porządku. Doszło do starć. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na razie zawieszenie broni w Strefie Gazy potrwa do godziny 23:00 i w tym czasie między innymi dostarczana jest pomoc rannym. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 21:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Zyblewskiego. W nocy deszcz i burze na zachodzie i na południu Polski, a nad ranem mgły. W nocy 14 stopni na wschodzie, do 19 na zachodzie i na wybrzeżu. Jutro sporo słońca, ale od godzin południowych w wielu regionach zacznie się chmurzyć, będzie padać i grzmieć. Niedziela znów bardzo ciepła, na termometrach około 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Mniej więcej o tej porze, co lista osobista. Evening Session Steve'a Lamaca. Kolejno The Charlatans i teraz Jeans, płyty, która ukazała się całkiem niedawno. Kuba przegląda wasze ofowe, bardzo ofowe propozycje. Przypominam, że dziś proponujemy wykonawcom z tegorocznego OFF Festiwalu polskie utwory do wykonania, tym z zagranicy i odwrotnie polskim wykonawcom z OFF-u kawery zagraniczne. Łącznie trzeba podać w swoim SMS-ie trzy utwory. Przypomnę raz jeszcze numer 73533. Godzina i kwadrans. Mniej więcej zostały do rozstrzygnięcia. Mamy tylko jeden, ale za to dwuosobowy karnet. A to nasze listo osobistowe odkrycie. Strand of Oaks. I was riding Przed nami składający się z trzech piosenek miniserial. Miałem przez chwilę taki pomysł, żeby zrobić konkurs, co łączy te utwory, ale ponieważ łącznik jest dość surrealistyczny, pomyślałem, że nawet bardzo atrakcyjna nagroda poszłaby na marne. Otóż są to wykonawcy, którzy ostatnio błysnęli i chętnie ich w liście osobistej gramy z ich najnowszymi propozycjami. Natomiast nie zaczęli kariery w roku 2014, o czym przekonamy się teraz po trzykroć. Tutaj nawet gdyby był to konkurs, pewnie nie byłoby trudno zgadnąć. Wokal jest absolutnie niepodrabialny, zresztą muzyka wiele się nie zmieniła. Dopiero na ostatniej płycie jednak wszystko zagrało jakoś nadzwyczajnie. To oczywiście Warren Drax, a nasza ostatnia ulubienica, czyli Sharon Van Etten. 2 lata temu śpiewała tak. It might be I always look out. No i podobnie jak w wypadku War on Drugs, niby dokładnie tak samo jak na nowej płycie, a jednak dopiero teraz wszystko połączyło się w jakąś nierozerwalną całość. Ethan Jones, którego raczej znamy z tego, że kręci gałami za mikserem na płytach bardzo znanych wykonawców, jak mówiłem niejednokrotnie, czasem znajduje chwilkę, aby zrobić coś na własną rękę. Teraz jest jego nowa płyta, z której już graliśmy, to jest coś troszkę starszego. Oh, Może to jest jakaś nowoczesna podróba, ale wydaje mi się, że moje uszy słyszały organy Hammonda. W przypadku Ethana Jonesa, który jest znakomitym producentem, brzmienia analogowe na pewno należą do jego ulubionych trików. Kiedyś dawno, w liście osobistej, coś o organach Hammonda planowaliśmy. Miała to być chyba lista utworów, w których słychać organy Hammonda, waszych ulubionych. Może do tego pomysłu należałoby wrócić, bo ostatnio Hammond jakby na czasie. Teenage wasteland, oh yeah. Teenage tylko mnie w Polsce podoba się grupa The Who. Proszę wyprowadzić mnie z błędu na lista osobista @polskieradio.pl, bo czasem wydaje mi się, że jeden z największych rockowych zespołów wszechczasów z jakiegoś powodu na murze berlińskim się zatrzymał i nigdy do nas tak naprawdę nie dotarł. Wiem, że to stwierdzenie prowokacyjne, ale chcę wywołać tą akcją jakąś reakcję. Laru, jej nowa płyta. Walking along on a sandy beach, everybody's laughing on the cigarette trees, and the water here is crystal clear and bright. The air is rich with a Hawaiian breeze, the grass is alive with sugar weeds, and the hilltops tuck in the bay for the night. Druga płyta Laru powstawała pewnie z niejakim trudem przez prawie 5 lat. Na szczęście w muzyce i w ogóle w sztuce nie ma żadnych reguł. Trzymam w rękach teraz płytę, która pewnie powstawała przez jakieś 2 tygodnie, kompletnie bez ciśnienia. 3 panie, Sasha, Catherine i Nora. Nora na drugim, a Jones jest z tych 3 pań najbardziej znana. Już okładka sugeruje, że ciśnienia żadnego nie było. Po prostu pobawiły się muzyką. Przy okazji wynajdując trochę fajnych coverów, na przykład ten Robiego Robertsona. Superior jump the gun. Marcin napisał, że stał się fanem The Who dopiero w roku 2012, kiedy pracował w hotelu Hilton w Londynie, a panowie zjawili się na koncert i zajęli w zasadzie, zabukowali wszystkie miejsca. W dodatku przed koncertem odbył się tak zwany before w tymże hotelu. Też pewnie byłbym fanem. Marcin pozdrawia z Newcastle, my też. Kiedy powstawał oryginał nagrania, które usłyszeliśmy w wykonaniu Karla Wallingera i jego zespołu World Party, polski Donovan nagrywał tą pieśń. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej! Przez lasy zielone, tak zawołam do niej. Hej, Hanno, hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Zanieś moje słowa aż do Różemberku, spytaj, czy mnie chowa w pamięci kuferku. Dziewczyna ma, hej Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie, już tam moja panna siada w cztery konie. Nieruchome rzeki, ja do ciebie wołam. Hej, Hanno, hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą. Przyniosą jej, hej Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Anna do nas napisała z pytaniami szczegółowymi dotyczącymi naszego konkursu. Pytanie pierwsze, czy moje mętne tłumaczenie oznacza, że należy wysłać 3 propozycje dla artystów zagranicznych i 3 dla polskich? Rzeczywiście namieszałem, miałem na myśli to, że wystarczą 3 zmieszane, ale jeżeli ktoś chce wysłać i takie, to można. To jest równocześnie odpowiedź na drugie pytanie Anny. Czy wysyłanie 2 SMS-ów to już jest oszustwo? W żadnym wypadku. Jeżeli tylko propozycje się różnią, to nie jest to oszustwo. Anno, czy ty masz dzisiaj imieniny? Jeżeli tak, to wszystkiego najlepszego. Anna napisała też tajemnicze stwierdzenie: wącham winyle. Co oczywiście jest dotknięciem bardzo ważkiego tematu, bo na przykład jeden z moich kolegów potrafi bezbłędnie odróżnić zapach pierwszych wydań amerykańskich z lat 60. Od tłoczeń na przykład z Holandii. Każdy winyl pachnie inaczej. Naprawdę, facet rozpoznający rocznik wina przy nim to pikuś. Thank you very much everybody. And a great big hello from us. Thank you for coming to support and to remember a very special and significant day for all of us. Let's just hope that people in high places can pay a little bit more attention and remember this day. Yeah. hangman, hangman, who did a little while. Think I see my friends upon right in the mind. So could you get some silver? Oh, little gold. What did you bring me, my dear friend? Came up from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver. No, I'm no gold. You know that we're too damn far. Keep me from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. See my brother come riding many a mile. Oh, yalla, yalla. Oh, come on, come on, yeah. Oh, yeah. Brother, you get some silver, little cup. Why did you bring me my brother? Keep it from the gallows pole. Brother, I bought some silver. Oh, little girl, little of everything, keep us in the gallows pole. I thought you keep me from the gallows. Hangman, hangman, till you hear a while. Think you'll see my sister come riding many a mile, mile, mile, mile. Oh, watch out. Jimmy Plantem na scenie bardzo liczna arabsko-egipska drużyna, a jego monolog na początku spowodowany tym, że okazja niezwykła, to był koncert dla Amnesty International pod koniec lat 90. Anna napisała, jeżeli chodzi o błąkanie winyli, czy mówi mi coś muza i pronit. No więc tak, ale jeżeli, Anno, potrafisz odróżnić węchem płyty pronitu od muzy, to tym razem ja się wstydzę, bo moja wiedza kończy się na tym, że pronit to podobno była jakaś uboczna produkcja wojskowa, w związku z czym materiały na winyl były z czegoś innego. A muza chyba przerabiała na masę winylową stare grzebienie, ale może to legenda miejska. Warpaint. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 23 potrwa rozejm w Strefie Gazy. 10 tysięcy osób żądało w Londynie zakończenia konfliktu. Właśnie startuje bieg na cześć powstańców warszawskich. Przyjechałem aż po samej czeskiej granicy. Oddaję hołd tym ludziom. Dzięki nim jesteśmy Polakami. Trasa liczy 10 kilometrów. NIK krytycznie o procesie stawiania elektrowni wiatrowych. Towarzyszy mu często konflikt interesów i korupcja. Jeszcze 2 godziny potrwa humanitarny rozejm w Strefie Gazy. Izrael i Hamas zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni, które miało zakończyć się o zachodzie słońca. W tym czasie do potrzebujących Palestyńczyków ma dotrzeć pomoc humanitarna. Od rana, kiedy rozejm zaczął obowiązywać, mieszkańcy Gazy szturmowali sklepy i bazary, aby zrobić niezbędne zakupy. Z kolei służby ratownicze pojechały do najbardziej zbombardowanych miejsc. Spod gruzów wydobyto prawie 90 ciał. Tym samym liczba ofiar trwającej od 19 dni izraelskiej ofensywy po stronie palestyńskiej przekroczyła 1000 osób. Około 10 tysięcy osób domagało się w Londynie zakończenia masakry Gazy z palestyńskimi flagami i apelami o koniec oblężenia i wolność dla Palestyńczyków. Uczestnicy manifestacji od południa demonstrowali przed ambasadą Izraela. Przeszli potem przed siedzibę brytyjskiego premiera na Downing Street i przed parlament. Tam wśród mówców wystąpił piosenkarz Brian Eno z grupy Roxy Music, domagając się zakończenia ofensywy izraelskiej. Demonstrację w Londynie zorganizował koalicja Stop Wojnie i antyglobalistyczny ruch Okupuj Londyn. Biegną, by upamiętnić powstanie warszawskie. Właśnie rusza 24. powstańczy bieg na 10 kilometrów. 20 minut temu wystartowali ci, którzy zamierzają przebiec dystans 5 kilometrów. Atmosfera biegu jest niezwykła, podobnie jak jego oprawa, wyjaśnia Marcin Kuriata ze stołecznego ratusza. Występy grup rekonstrukcyjnych, no to jest niebywałe, bo to są w strojach powstańczych, są barykady, są wystrzały, są inscenizacje. Nawet przed linią startu stoi mała barykada, na której warte trzymają rekonstruktorzy, wcielający się w żołnierzy zgrupowania Radosław. A sami zawodnicy nie biegną, by wygrać. Tutaj się nie biega dla wyników, dla nagród, tylko po to, żeby tutaj być. Chcę uczcić w tym powstańców warszawskich, którzy zginęli. Przyjechałem aż z południa Polski, spod samej czeskiej granicy. Oddaję hołd tym ludziom zdecydowanie, bo im się to należy. Dzięki nim jesteśmy Polakami. Wyrażenie hołdu powstańcom, bo jestem bardzo blisko związana akurat z Powstaniem Warszawskim, bo mój dziadek w nim walczył. Także traktuję to głównie jako pokazanie, że powstańcy to są naprawdę bohaterowie prawdziwi. W biegu Powstania Warszawskiego bierze udział aż 10 tysięcy zawodników. Witold Banach, Polskie Radio. NIK krytykuje proces stawiania elektrowni wiatrowych w Polsce. Izba wskazuje w raporcie, że często staje się to wbrew mieszkańcom, a w interesie lokalnych władz. Jak mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, przez te nieprawidłowości czysta energia z tych elektrowni powstaje często w nieczystych okolicznościach. Ten ważny dla bilansu energetycznego sektor zielonej energii rozwija się niestety w złych warunkach. Budowie farm towarzyszą nieprecyzyjne prawo, brak rzetelnego nadzoru technicznego, niejasne związki inwestorów z osobami zatrudnionymi w gminach i często lokalne konflikty społeczne. Prezes Izby podaje niechlubne przykłady. W części gmin elektrownie wiatrowe wybudowano na gruntach należących do osób zatrudnionych w urzędach gmin lub do radnych, czyli do osób, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji co do miejsca lokalizacji elektrowni. NIK wskazuje, że przez te nieprawidłowości proces powstawania farm wiatrowych często przebiegał w warunkach zagrożenia konfliktem interesów, brakiem przejrzystości i korupcji. Na Białorusi bez zmian, jak co roku latem, są przerwy w dostawach ciepłej wody. W wielu blokach w stolicy Mińsku mieszkańcy muszą sobie radzić, mając w kranach tylko zimną. Wcześniej Białorusini byli pozbawiani możliwości normalnej kąpieli zazwyczaj przez cały miesiąc, teraz tylko przez 2 tygodnie. Służby komunalne twierdzą, że odłączenia są spowodowane koniecznością przygotowania sieci ciepłowniczej do sezonu zimowego. Mieszkańcy Mińska do końca nie są przekonani, czy pozbawienie ciepłej wody jest niezbędne. Mieszkańcy, kiedy pracujecie?